Книга пророка Єремії, розділ 28. У тому ж році, на початку панування царя Сидекії, юдейського царя, на четвертому році, у місяці п'ятому, промовив до мене пророк Ананія, син Азура, з Гівеону, в домі Господньому, при священниках та при всім народі. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Розіб'ю ярмо вавилонського царя. Через 2 роки поверну у це місце все начиння Господнього дому, що забрав Навуходоносор, вавилонський цар, із цього місця і переніс у Вавилон. Та й юдейського царя Єхонію, сина Йоакима, і всіх юдейських полонених, що позаймано їх у Вавилон, поверну у це місце, каже слово Господнє, бо я розіб'ю кормигу вавилонського царя. І відповів пророк Єремія до пророка Ананії при священниках і при всьому народі, що стояли в домі Господнім. І сказав пророк Єремія: «Нехай дійсно так станеться. Нехай так учинить Господь. Нехай Господь справдить твої слова, що ти прорік єси, і нехай поверне у це місце посуд Господнього дому і усіх полонених з Вавилону. Однак же, вислухай добре оце слово, що я скажу при тобі і при всіх людях. Ті пророки, що виступали поперед мене і поперед тебе з давніх давен, пророкували супроти сильних країн і великих царств, війну, нещастя і пошесть. Що ж до пророка, що віщує добробут, то тільки коли слово його справджувалось, визнавано його за пророка, якого справді послав Господь. Тоді пророк Ананія зняв з шиї ярмо у пророка Єремії та й поламав його, і промовив Ананія при всіх людях: «Так говорить Господь, ось так за 2 роки я розіб'ю кормигу Навуходоносора, вавилонського царя, на шиї всіх народів». І пішов пророк Єремія своєю дорогою. Після того, як пророк Ананія поламав ярмо з шиї Єремії, надійшло таке слово Господнє до пророка Єремії: «Іди і скажи Ананії, так говорить Господь, ти поламав ярмо дерев'яне, а замість нього я зроблю кормигу залізну. Так бо говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Я накладу залізне ярмо на шиї цим народам, щоб служили Навуходоносорові, вавилонському цареві, і вони служитимуть йому. Навіть польового звіря я передам йому». І сказав пророк Єремія до пророка Ананії: «Слухай лишень, Ананіє, Господь не посилав тебе, і ти підводиш цей народ покладатись на неправду. Тим-то так говорить Господь. Ось я викину тебе з землі. Ще цього року вмреш, бо говорив єси всупереч Господові». І справді, помер пророк Ананія того ж року, 7-го місяця.